shit, wat verdomme, shit. Ik wilde mijn hek, ja, ik wilde mijn fiets hebben. Ga naar binnen, ga naar het nachtprogramma. En als je een fiets hebt, haal je fiets naar binnen. Shit, hey, maar even iets heel anders. Ik heb dan kan je naar de andere uitgang, daar. Ja. En ik denk, ze zeiden ook als je de wijk wel, mocht je wel door. Godverdomme, ja, nou wil ik mijn tas kwijt. Ah shit, godverdomme. Als je echt dit gaat, want ik zou het belachelijk vinden. Ik zou het belachelijk vinden. En zeiden ze ja. Ik wilde mijn hek, ja, ik wilde mijn fiets weghalen. Nou ja. Ik moest het alleen maar doen. Hey, maar even iets heel anders. Ik had mijn tas hier niet staan. Mijn schoudertas. Ze zeiden ook als je de wijk woonde, dan mocht je wel door. Godverdomme. Godverdomme, ja, nou ben ik mijn tas kwijt. En ik heb ook geen bril. Damn. Godverdomme, wil jij me helpen? Ik ben mijn tas kwijt. En ik heb geen bril. Dus ik... Wat voor tas heb je? Een zwarte tas. Schoudertas. Een schoudertas is het. Waar heb je hem als laatste gezien? Ik was daar bij de band. Damn. Godverdomme. Ik ben mijn tas kwijt. Oh jee, hoe ziet jouw tas uit? Je hebt zwarte tas met allemaal papiertjes. Ik ben mijn tas kwijt. Jouw tas? Ja, mijn tas. Ik heb geen waar heb je hem als laatste gezien? Schoudertas, waar heb je hem voor laatste gezien? Ik was daar bij de band. Oké. Nou, misschien dat de band, dat mensen dat al hebben neergelegd bij gevonden voorwerpen of zo. Sorry, you put two things. Oh, vervelend, zeg maar. Side the bar, the glass. Je kan ook wel zoeken. Hé, jij bent aan het rondlopen, zie ik. Ja, ik ben aan het rondlopen. Ik ben mijn tas kwijt. Jouw tas? Ja, mijn tas. Ik heb geen schoudertas. Een schoudertas, waar heb je voor het laatste neergelegd? Daar. Oké. Nou, daar ligt wel iets. Ja, maar dat is het niet. Godverdomme zeg, hé. Sorry, is het two things? Ja, weet je wat nou het mooiste is? Ik heb de bar de glas zelf neergezet. Ja, ik kan ook wel even. Heb je een lampje? Dankjewel. Nee, ik geef hem liever niet weg, ik heb zelf nodig. Ja. Ik zie daar iets in. Ja, nou ja, zo zie je maar. Een beetje onprettig. Oh ja. Woehoe! Dus gaan we. Ja. Ik weet niet, zolang die batterijen. Ja, weet je wat nou het mooiste is? Ik had hem er gewoon zelf neergezet. Ja, dus, nou, gelukkig is hij veilig. Ja, dankjewel. Ja, nou ja, zo zie je maar. In ieder geval een beetje onprettig. Nou, dus gaat het binnen weer verder. Dus gaan we. Nou ja, ik weet niet. Zolang die batterijen. Waar moet ik betalen? Waar moet ik betalen? Oké. Okay. Oh, je kunt een kaartje bij haar halen. Oh, oké. Als het super anders is. Ja,